wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, mija 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Gniezno w centrum uwagi. Tam dziś obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej w sondażach przekłada się na wyniki kandydata na prezydenta tej partii. Za nimi szkoła średnia, przed nimi matura. Uczniowie odbierają dziś świadectwa. Nasze dorosłe życie właśnie się zaczyna. Wiele ekscytacji, takiej trochę ulgi, bo jednak no były to na pewno trochę męczące 4 lata. W Gnieźnie w południe uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów upamiętniające tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Zjawią się najważniejsze osoby w państwie. Na miejscu jest Bartosz Bielecki. Miasto jest przygotowane, aby gościć prezydenta, premiera i parlamentarzystów, o czym zapewnia prezydent Gniezna Michał Powałowski. W tej chwili sala posiedzeń, a więc miejsce, które na co dzień jest halą widowiskowo-sportową, w zasadzie jest gotowe w 100%. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak zadowoleni. Moim zdaniem to przesada, przesada. Z okolic hali musiały zniknąć samochody. Zamknięto też okoliczne wiaty śmietnikowe. Trzeba zadbać o kwestie bezpieczeństwa, dlatego że będzie tam i prezydent, i marszałkowie, i premier, a więc najważniejsze osoby w państwie. Przekonuje rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. W planach są też wieczorne występy muzyczne, o których więcej mówi Marta Pacak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Z naszej strony przygotowaliśmy koncert TGD z udziałem Mateusza Ziółko. Początek koncertu o godzinie 20. Z Gniezna Bartosz Bielecki, Trójka. Prawo i Sprawiedliwość ma aktualnie najwyższe poparcie, wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Partia Jarosława Kaczyńskiego popiera 29,6% ankietowanych. To wzrost o 0,8 punktów procentowych. Z kolei poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 6,3 punkta i wynosi 28,6%. Spadające notowania rządzących przekładają się bezpośrednio na wynik ich kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, uważa profesor Rafał Chwedor. W Bezuników rozmowie politycznej w Trójce politolog mówił, że problemem Rafała Trzaskowskiego nie jest Karol Nawrocki, a Donald Tusk. Donald Tusk w porównaniu do Trzaskowskiego jest politykiem dużo bardziej wyrazistym. Politykiem, który tak jak ma bardzo liczny fanklub, tak ma jeszcze liczniejszy antyfanklub, którego liczebność wykracza poza elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a Rafał Trzaskowski nie potrzebuje zwiększenia bipolaryzacji, no a raczej poszerzania szarej strefy takich wyborców, którzy będą wątpić, bo więcej wątpiących będzie wśród tych, którzy mogliby głosować na kandydata PiS-u, dlatego że PiS tradycyjnie ma poparcie przede wszystkim z tych grup społecznych, wśród których partycypacja wyborcza nie jest na rekordowo wysokim poziomie. Do wyborów prezydenckich zostały 23 dni. Uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia odbierają świadectwa i kończą kolejny etap edukacji. Większość z nich ma w perspektywie egzamin dojrzałości, a potem wymarzone studia. To z jednej strony ulga, a z drugiej niepewność związana z przyszłością, mówią absolwenci drugiego liceum w Białymstoku. 4 lata liceum. Był to czas pełen wrażeń, nowych miłości, nowych przyjaźni. Wiele tutaj się stało, wiele się mogliśmy nauczyć, ale też dojrzeć, nie tylko jako uczniowie, zdobyć nową wiedzę, ale także jako ludzie. Zostaliśmy tutaj wychowani i nasze dorosłe życie właśnie się zaczyna. Wiele ekscytacji, takiej trochę ulgi, bo jednak no były to na pewno trochę męczące 4 lata, ale też pełne przygód zdecydowanie. Ja wyczekiwałem tego dnia. Z jednej strony no, chcemy jak najszybciej iść już w prawdziwe życie, wyjść z murów szkoły, bo to jest osiągnięcie pewnego rodzaju dojrzałości, a z drugiej strony no świadomość tego umijającego czasu. Dzisiaj jeszcze ekscytacja i zadowolenie, ale pewnie jutro już wejdzie stres typowo maturalny. Początek matur 5 maja. Organizacje pozarządowe apelują do premiera o podjęcie walki z hałasem. W Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym wzywają do przywrócenia surowszych norm. Chcemy zwrócić uwagę, jak poważnym problemem jest hałas, podkreśla Beata Borowiec z portalu Ekowyborca. Przede wszystkim opieramy się na badaniach, licznych dowodach naukowych, które wskazują na szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie, na samopoczucie ludzi, ale także, o czym się z reguły nie pamięta, na środowisko naturalne. Podkreślamy, że smog akustyczny jest drugim największym zanieczyszczeniem na świecie po zanieczyszczeniu powietrza. Narażonych na nadmierny hałas jest ponad 30 milionów dorosłych Europejczyków, a ponad 13 milionów cierpi na zaburzenia snu. klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W trosce o środowisko między 19 a 21 warto oszczędzać prąd. Krajowa sieć ma być wtedy przeciążona. Aktualnie ponad 26% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na krańcach południowych obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Lokalnie przewidywane są wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarska PKE Ekstraklasa wchodzi w decydującą fazę. W dzisiejszym meczu Pogoni w Szczecinie spuszczą Niepołomice. Gospodarze grają o puchary, goście o utrzymanie. No, zarówno w przypadku Puszczy to będzie każdy punkt kluczowy, ale w naszym przypadku również. No, tych punktów zostało trochę do zdobycia i my chcemy je zdobywać, dlatego myślę, że to będzie bardzo zacięte spotkanie. Myślę, że będzie podobne do tego, które graliśmy w półfinale Pucharu Polski, bo w tamtym meczu wygraliśmy wysoko, ale były momenty, że ten mecz był dla nas trudny. Mówił niskim radiowym głosem trener Pogoni Robert Kolendowicz. Mecz w Szczecinie o 18:00, w Częstochowie o 20:30. Lider tabeli Raków zagra z przedostatnim zestawieniu Śląskiem Wrocław. W La Liga znamy tymczasem pierwszego spadkowicza, to Real Valladolid. Ekipa z Kastylii przegrała 1-5 z Betisem Sevilla i osunęła się do Segunda División. Wracamy do kraju. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wywalczyli piąte miejsce w Plus Lidze. Stało się tak po wygranej drużyny z Opolszczyzny po tiebreaku za Sekoresowią Rzeszów. Wiele wskazuje na to, że to był ostatni mecz w trykocie Zaksy, Bartosza Kurka i Marcina Janusza. Pod koszem Dziki Warszawa po dobitce z ostatnich sekund meczu przegrały 83-85 z Zastalem Zielona Góra. Cały mecz był trudny, bo poszukiwałem, w końcu znalazłem, ale też takie ciekawe zestawienie, którym wydawało mi się, że jednak najlepiej funkcjonujemy, jest najwięcej energii i chęci wygrania tego meczu, walki o zwycięstwo do samego końca. Ci zawodnicy, którzy w tych decydujących momentach grali, naprawdę oddali serce i dumny jestem z tego, jak walczyli. Stanowczym głosem mecz podsumował trener Dzików Krzysztof Szablowski. Kończymy hokejem i zwycięstwem naszej męskiej kadry ze Słowenią 2-1 w Mariborze. To był sparing za 5-12 Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Na 5:45 po południu planowany jest kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Ranek pochmurny i deszczowy, ale w ciągu dnia będzie się rozpogadzać. W drugiej części dnia na południu możliwe burze. Termometry pokażą od 7 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Autopromocja. Next Fest to nie jest zwykły festiwal. To znakomita okazja, aby poznać przebogaty świat muzyki, polskiej i nie tylko. Dlatego wszystkim, którzy chcą się dobrze orientować w tym świecie, proponujemy dziś trójkowe audycje z Poznania. Nowe w piątek, od 10 do południa. I listę osobistą od 22 do północy. Justyna Grabasz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię to. W Lidlu zawsze jest świeżo. Bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Oglądaj widowisko duchowe aż w 16 językach. Symfonia Miłosierdzia, Ufaj mi, jestem z tobą, nie lękaj się niczego. Na żywo z Krakowa dla całego świata już jutro o 17:30 w TVP2. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bezsenności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Już jest! Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na majówkę, a w nim czy demokracja zmienia się

ale nasz raport nie koncentruje się na przeszłości, tylko patrzy naprzód. Chcieliśmy się dowiedzieć właśnie, pytając polski biznes, co należy zrobić, co jest im potrzebne, żeby kontynuować ten wzrost, żebyśmy mogli przesunąć się w tych globalnych łańcuchach dostaw na takie bardziej innowacyjne, sektory o wyższej wartości dodanej, bardziej produktywne, żeby po prostu polski PKB, średnia liczona na głowę mieszkańca, była bliższa średniej unijnej. Teraz jest to około 80%, a nawet przegoniła średnią unijną. No właśnie, te wyniki nasze gospodarcze, PKB per capita, wzrosły trzykrotnie od czasu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Potem polska gospodarka była bardzo odporna na wszystkie te kryzysy, które po drodze mieliśmy, czyli kryzys finansowy, pandemia też, COVID-19, stopa bezrobocia, no pochwalmy się, jest obecnie najniższa w Unii Europejskiej, już nawet Czesi mają wyższą od nas, czyli z tych takich właśnie badań wynika, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, chociaż niekoniecznie. No właśnie, bardzo gdzie dobry, może te bolączki bardzo mamy? Dobry obraz, ale zauważamy, że w ostatnich latach jest kumulacja takich negatywnych czynników. To, co było polskim atutem, to, co nas promowało na arenie międzynarodowej, na przykład stosunkowo niskie koszty, to w ostatnich latach mamy dużą zmianę. Koszty pracy, koszty energii są o wiele wyższe niż jeszcze 5 lat temu. Ta dynamika była bardzo, bardzo, bardzo szybko nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o koszty, to się przełożyło na zyskowność firm. Też mieliśmy do czynienia ze spadającą stopą inwestycji, niższa relacja inwestycji do PKB właśnie w ostatnich szczególnie 5, nawet 10 latach. Jedna z najniższych w Europie, chyba druga najniższa po Rumunii, około 17%. Też trochę w tych czasach niskich inwestycji osłabł duch przedsiębiorczości. Trochę to widzimy właśnie w głosach firm. Nie odważyłbym się sam powiedzieć tego wprost, ale w głosach firm czujemy, że oni są przyjęli bardziej zachowawczą postawę, bardziej trochę używają takiego nastawienia wait and see, żeby przetrwać trochę turbulentne czasy i zastanowić się, co robić dalej, jak już właśnie minie ten zły okres. Niestety ten zły okres, te czarne łabędzie, one nadlatują do nas z różnych stron, więc ten okres takiego wstrzymania się, osłabienia aktywności, podbijania świata w imponującym tempie chyba mamy za sobą i tak trochę się powinniśmy zastanowić, co zmienić, żeby trochę tak jak książę Salina mówił, że musi się zmienić dużo, żeby zostało tak jak jest, więc... A jest dobrze, jak już powiedzieliśmy, jest tak, całkiem nieźle. Na tle Europy Środkowo-Wschodniej, na tle Unii wypadamy naprawdę zdumiewająco dobrze. Jesteśmy liderem wzrostu, ale nie powinniśmy popadać w samozadowolenie. Powinniśmy stawiać sobie ambitne cele, gonić Europę średnią unijną i ją przegonić. No to jaka jest recepta państwa ekonomistów, ale też przede wszystkim przepytanych przez państwa przedsiębiorców? Nie ma prostych takich recept. Jest trudna praca przed nami, taka szeroka agenda, która adresuje te wszystkie bolączki, które firmy widzą dookoła siebie, które odczuwają każdego dnia. Niektóre firmy używają takiego zwrotu, że idą z plecakiem pełnych kamieni. Po pierwsze, te kamienie muszą zostać wyrzucone z plecaka. Mówimy o tym ciężarze, w szczególności regulacji, skomplikowanych przepisów, obciążeń biurokratycznych. Tego bardzo narzekają na to firmy, bo przekładają to na koszty, na utracony czas. Czas w biznesie to pieniądz, więc te firmy nie wolą koncentrować się na tym, co jest ich przewagą, na robieniu biznesu, zarabianiu pieniędzy, a nie relacjami z urzędami, czyli pozbycie się tego balastu. Ale też firmy dużo mówią o potrzebie zmian na poziomie polityk unijnych i tutaj takie dwa aspekty. Po pierwsze, chodzi o ochronę, o równą konkurencję firm europejskich, w tym polskich, vis-a-vis reszta świata, w szczególności Chiny. Tak przyznam, że wszyscy wiemy o tym, że Chiny są fabryką świata, bardzo mają konkurencyjną gospodarkę, ale przed lekturą tych wywiadów nie zdawałem sobie sprawy, że to zaszło aż tak daleko. W Chiny, wartość dodana w chińskim przemyśle to jest już ponad 30% światowej wartości dodanej w przemyśle. 20 lat temu było to 5%. Europa, Unia Europejska i Stany 20 lat temu miały 25% udział, teraz mają udziały około 16-17%. Jest przesunięcie działalności produkcyjnej z przemysłu właśnie w Chiny. Ale firmy a może nie... być, panie Leszku, jeszcze gorzej, bo w obliczu tego, co się dzieje, w obliczu wojny handlowej prowadzonej przez Stany Zjednoczone, no Chiny jeszcze będą słały te swoje produkty do Europy. Czyli z jednej strony, no okej, taniej, bo inflacja będzie spadać, bo to są tańsze produkty, ale czy tego chcemy, nie? Mamy problem z konkurencją chińską, która jest nierówna. To firmy akcentują, uważają, że Unia, instytucje Unii niewystarczająco chronią europejski rynek przed nieuczciwą konkurencją z Chin. Ta nieuczciwość przejawia się w różnych aspektach. Dumpingowe, subsydiowanie, trochę preferencyjne finansowanie publiczne, jakieś przymrużenie oka na różne wymogi regulacyjne. Trochę też my po stronie europejskiej, chociaż mamy szereg wymogów, to jakoś w małym stopniu egzekwujemy je w stosunku do producentów chińskich. Bardziej skupiamy się może na tych unijnych producentach. Boimy się zalewu chińskiego importu, czyli no dla Chin to jest eksport, po tym jak została zablokowana, bo można mówić o blokadzie wymiany handlowej z USA, bo te cła wysokość dodatkowe 145% ze strony Trumpa i 125 po stronie, ze strony Chin, to jest właściwie embargo po obydwu stronach. Blokada handlu, właściwie niewiele się będzie działo, jeśli chodzi o wymianę między tymi krajami. Jeśli się to utrzyma, jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że niektóre towary, na przykład samochody elektryczne w Stanach przed cłami Trumpa były już obciążone stawką 100%, to mamy tam 245%. W ogóle absurdalne poziomy. To się musi zmienić. Jeśli się to nie zmieni, będą niestety tu były poważne jeszcze turbulencje dla gospodarki globalnej, bo mamy do czynienia oczywiście z dwiema gospodarkami największymi na świecie. No a Europa takim trochę rykoszetem dostanie tą chińską nadpodaż. Pani powiedziała świetnie, ten presja cenowa będzie niższa, ale no właśnie, będą miały naprawdę, polskie firmy przemysłowe w szczególności, będą miały problem ze sprzedażą swoich wyrobów, bo w niektórych sektorach przewagi chińskie są już nie do pobicia. Już to też w kilku wywiadach wybrzmiało. W coraz większym stopniu na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, nie tylko elektryki, ale też spalinowe samochody chińskie już się bardzo robią popularne w Europie. Widzimy tego teraz coraz więcej na ulicach, więc to, co było przewagą taką europejską, w przemysł lekki już możemy zapomnieć, bo te przewagi są wielkie. Chiny nie tylko mają niskie koszty pracy, ale też bardzo wysoki poziom zautomatyzowania, też dobrą współpracę z krajami w regionie, które są może nawet w niektórych aspektach jeszcze bardziej konkurencyjne, tańsze, więc potrafią naprawdę wyjść do świata z ofertą, której nikt nie przebije. My powinniśmy się w Europie zastanowić, co zrobić z tą nadpodażą chińską. Jeśli ja nie widzę póki co, oprócz takich ogólnych deklaracji ze strony unijnej, bo to kwestie handlowe są na poziomie unijnym, nie naszym krajowym, żeby wyjść do tego problemu z jakimś rozwiązaniem. Nie mam tutaj gotowego rozwiązania, ale musimy coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że ten mój apel trochę wybrzmi na państwa antenie. Tak, ale też tutaj słychać w Katowicach te niepokoje, te rozmowy między przedsiębiorcami. Na pewno są duże wyzwania przed polskimi firmami. Tutaj wczoraj odbył się też taki panel poświęcony współpracy z Arabią Saudyjską. To okazuje się, że jest kraj z dużym potencjałem dla polskich firm, a mówi nam o tym Antoni Mielniczuk, prezes firmy doradczej Mortimer Bloom. U nas Arabia Saudyjska jest głównie znana z tego, że dostarcza ropę, natomiast my tam jesteśmy relatywnie mało znani, a szkoda. Do zrobienia jest mnóstwo. To jest w tej chwili chyba najbardziej interesujący rynek biznesowy na świecie. Ilość inwestycji, ilość potrzeb, jakie oni mają, potrzeb zaspokajanych przez Amerykanów, Anglików, Francuzów, Niemców, niestety w małym stopniu przez nas, ta ilość potrzeb jest przeogromna, to są miliardowe inwestycje. Arabia Saudyjska potrzebuje technologii w każdej dziedzinie. Od zbrojenia po kwestie produkcji rolnictwa, przetwarzania żywności, po technologie elektroniczne itd., itd., itd. I właśnie, duży sukces mają w tej chwili tam firmy z branży IT. Jest ich już kilkanaście, mają mnóstwo roboty, to jest ogromnie profitna praca, jak to w IT. Potrzeby tam są przeogromne, no bo skoro się buduje fabryki, to do nich potrzebne jest oprogramowanie. Dajemy radę i to, czego trzeba tam, to trzeba jeszcze większej energii, jeszcze większej liczby kontaktów. Dobrze, że LOT 4 czerwca ubiegłego roku uruchomił bezpośrednie połączenie z Riadem. Dzięki temu ten kraj stał się tak bliski, na przykład Warszawie, jak Zakopane. 5 godzin i jesteśmy w Riadzie. Skoro tak blisko, to być może jest to kraj, który też możemy brać pod uwagę, ale ja myślę, że to tylko przykład. A że jest po prostu wyzwanie przed naszymi firmami, żeby rozglądać się w obecnej sytuacji i szukać nowych partnerów. My w tych wywiadach mamy przykłady firm, które świetnie sobie radzą na rynkach międzynarodowych i to jest taka no wielka radość to czytać, ale też mamy wiele sygnałów o firmach, szczególnie małych i średnich, które właściwie tą ekspansją nie są zainteresowane. One mają sporo do zaoferowania, ale im wystarcza polski rynek. Trochę różnie, wie pani, ta sytuacja, proces rośnięcia firmy przebiega. Na pewnym etapie trzeba oddać kontrolę, trochę delegować do menadżerów, do zaufanych ludzi, trochę właściciele, może nie wszyscy są na to gotowi. Wiemy, problemem w polskich firmach jest sukcesja, ale są przykłady, na przykład Asseco Poland, pan prezes Góral mówi o tym, że się im udało nawiązać współpracę z firmą kanadyjską. Wydaje mi się, że właśnie na Bliskim Wschodzie są też aktywni. Wspólnie. Dwie firmy średnie, takie na polskie warunki duże, średnie międzynarodowo, one może globalnie nie są Microsoftem, nie są jakimś potentatem, ale naprawdę zdobywają rynki. Taka, ten aspekt, żeby większa przestrzeń do współpracy między firmami, żeby łączyć siły, zdobywać zamówienia, wychodzić za granicę, to jest też ścieżka dla nas. To jest coś, co w niektórych tylko tak sektorach się odbywało do tej pory, ale widzimy, że mogłoby to zachodzić na szerszą skalę, więc ważny wymiar. Tak, współpraca z firmami zagranicznymi, też polskie firmy mogą się łączyć przecież w jakieś konsorcja i też razem wychodzić w świat. Tutaj w Katowicach też wczoraj zostały opublikowane wyniki takiej ankiety przeprowadzonej wśród inwestorów zagranicznych. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa publikuje to i tym razem właśnie na EKG w Katowicach publikuje to co roku. Okazuje się, że Polska wśród 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej zajmuje 3. miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Estonia i Litwa wypadły lepiej od nas, ale na przykład wyprzedziliśmy Czechy, Słowację i Rumunię. 91% przedsiębiorców powiedziało, że ponownie wybrałoby Polskę jako miejsce inwestycji. Rok wcześniej to było ponad 98%, więc jednak jakiś spadek był. Nastroje się trochę pogorszyły. No, źle jest oceniana biurokracja. To też pan mówił wcześniej, że w wywiadach u państwa też wychodzi, że ta biurokracja wypada słabo, więc może dobrze, że te zespoły deregulacyjne teraz aktywnie działają. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wie pani, jeśli chodzi o biurokrację, czy interakcje, regulacje, ten wymiar jest adresowany, czy firmy narzekają na te obciążenia właściwie na każdym etapie powstawania prawa. Począwszy od tego, jak idziemy od góry, na poziomie tworzenia prawa, na poziomie unijnym. Później egzekwowania tych zasad konkurencji Unia versus reszta świata, w szczególności Chiny. Później na poziomie krajowym tworzenie prawa, jego stabilność, zejście, egzekucja, interpretacja, relacje z urzędnikami, dochodzenie swoich praw, sądy. To wszystko, ten cały system na każdym etapie mamy bardzo dużo wypowiedzi, takich mocnych wypowiedzi naprawdę ze strony firm, które mówią, że tracą czas, tracą swoje zasoby, niestety też działają w niestabilnym środowisku. Trochę też mówią, że to wpływa na ich chęć do inwestowania. Ja uważam, że to jest warunek konieczny, a nie wystarczający, żeby nam odbiły inwestycje. To znaczy musimy mieć stabilne prawo, przewidywalne, proste, żeby to zachęcało inwestorów do przyjechania do Polski, do wyłożenia tutaj swoich pieniędzy, ale musimy też oferować jeszcze inne rzeczy, też trochę zreformować siebie na poziomie polityk krajowych, ale też odpowiednio dostosować polskie firmy, żeby móc być jeszcze bardziej atrakcyjnym dla, pani powiedziała, niemieckich inwestorów, nie tylko niemieckich. Mamy w raporcie przykład wypowiedzi, że jak firmy zachodnie przychodzą do Polski, to tutaj zostają. Reinwestują 70% zysku, firmy szwedzkie nawet 90%. To jest bardzo dobry symptom. Jak przyjdziecie do Polski, zostaniecie tutaj i zostają na dłuższy czas. To nie jest coś takiego przelotnego, koniunkturalnego, tylko chęć nawiązania dłuższej współpracy. Tak, i to bardzo, bardzo cieszy. Tak jak mówiłam, narzekają niestety ciągle na biurokrację, system podatkowy, ale tegoroczne badanie, i to też pan wspomniał wcześniej o tym wątku, koncentruje się też w szczególności na problemie niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Z tym zaczynamy mieć już naprawdę spore problemy. I to też jest do rozwiązania, chociaż nie wiem, czy tak łatwo można ten problem rozwiązać. Bardzo dużo postulatów odnośnie jakości kształcenia na poziomie szkoły średniej, tych kierunków technicznych, na poziomie szkół wyższych. Znowu to STEM, ta grupa kierunków, która jest bardzo teraz poszukiwana. Studenci, absolwenci tych kierunków są poszukiwani, chodzi o te bardziej techniczne umiejętności. To wyglądało trochę lepiej w ostatnich dekadach. To był właśnie też czynnik, który przyciągał inwestorów. Wykształcone kadry, solidnie przygotowani absolwenci do podjęcia różnych wyzwań w firmach tych rosnących polskich czy międzynarodowych. To się niestety zmieniło na gorzej. To trzeba poprawić. To jest jeden z takich postulatów, którym naprawdę powinni się zająć politycy. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Potrzebna jest taka praca organiczna, konsekwentnie przegląd systemu, dopasowanie do potrzeb rynku pracy, czy potrzeb biznesu. Biznes jak najbardziej też chciałby się dzielić swoimi sugestiami. Też podają przykłady takich rozwiązań, gdzie uczniowie, studenci mają praktyki w firmach, na przykład w Niemczech czy Austrii, którzy i tak się przygotowują na miejscu. Tego typu rozwiązania, szczególnie w przypadku wykwalifikowanych pracowników technicznych, oni naprawdę uczą się na miejscu pracy, więc naprawdę nam tutaj trochę brakuje. Też ta demografia, to coś, co było kiedyś atutem, mieliśmy bardzo dużo młodych ludzi i zdecydowanie większy udział w populacji. Teraz niestety szybko się starzejemy. Ten proces starzenia nawet będzie w tym najbliższych dwóch dekadach przyspieszał, więc no musimy wymyślić siebie na nowo. Może też powinniśmy pomyśleć o większej automatyzacji. Też firmy mówią, automatyzacja, robotyzacja, rozwiązania AI, to też jest przed nami i z tego to też powinniśmy w firmach, czy właściwie firmy już to stosują, tylko chodzi o to, żeby był to proces bardziej powszechny. I wspierać ich jakoś w tym. Ja mam nadzieję, że mimo to, że dzisiaj wszyscy nasi politycy są w Gnieźnie na obchodach milenium, to jednak usłyszą te postulaty też płynące z Katowic. No i cieszę się, że nasz gość tutaj tak szeroko ten problem naświetlił, bo rzeczywiście jest dobrze, ale musimy się starać, żeby było jeszcze lepiej i niech to idzie w świat. Leszek Kąsek, ekonomista ING Banku Śląskiego, był tutaj pierwszym naszym gościem w studiu w Katowicach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Too many, better luck next time. mouth. Your face has turned pale, confident you're not well. While you were distracted, I cast a spell. Oh, you better run away now. Oh, oh, you've made a mistake now. Oh, oh, got nothing else to say to you. A w naszym studiu Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry i dzień dobry państwu. Pani profesor, nie jest tajemnicą, że od ponad roku wnioskuje pani o podwyżki stóp procentowych praktycznie na każdym posiedzeniu. Czy teraz się coś zmieniło i na najbliższym będzie pani, wnioski miała? A wie pani, że to akurat jest tajemnicą? Ściślej to nawet jest objęte klauzulą tajne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, kto stawia jakie wnioski. Jedyne, co pani może to wnioskować, kto mógłby postawić wnioski, ale mnie nie wolno tego komentować. Mogę się odnosić tylko i wyłącznie do wyników głosowania, a nie do tego, kto postawił wnioski. A dlaczego, pani profesor? Dlaczego Dlatego, że mamy inflację ponad cenem 7 lat z rzędu i będzie najprawdopodobniej w 8 roku również ponad celem. Naszym zadaniem jako Rady Polityki Pieniężnej jest trzymać inflację możliwie blisko celu. 8 lat w górnym paśmie odchyleń od celu jest bardzo daleko od celu i jest to dalekie odejście od misji, która wynika dla Rady Polityki Pieniężnej z konstytucji i z ustawy o Narodowym Banku Polskim. No ale czy ostatnio nie zmieniła się troszeczkę sytuacja, bo jednak inflacja się stabilizuje, widać to w danych GUS-u. Stabilizuje się niemal na poziomie 5, czyli dwa razy powyżej celu. Ale też mamy słabe dane, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i chociażby pani kolega z Rady Polityki Pieniężnej, Ludwik Kotecki, powiedział, że w maju powinniśmy, no jako Rada, obniżyć stopy procentowe, żeby nie zmrozić gospodarki. W Radzie mamy członków, nie kolegów. Zdanie Ludwika on wyraża sam, nie będę się do niego odnosiła. Gospodarka rośnie w tempie ponad 3, idącym na 4. Takie są fakty i liczby. Czyli jeśli pojawi się wniosek o obniżkę, to pani go nie poprze? Nie ma przestrzeni do obniżek w tej chwili w Polsce. Bierze się to z kilku rzeczy. Po pierwsze, co by się nie wydarzyło z koszykiem inflacji, czy z aktualizacją koszyka inflacji teraz na 2025 rok, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla projekcji inflacyjnej dotyczącej 26 i 27, bo dla nich punktem odniesienia będzie ten dzisiejszy okres. To, że zmienił się koszyk inflacji w żadnym stopniu nie zmienia wniosków wynikających z projekcji, którą przedstawił też obywatelom Narodowy Bank Polski w marcu tego roku. A ta projekcja wskazywała, że w 2006 roku gdzieś pod koniec być może zaczepimy się na górne pasmo odchylenia od celu i być może do 2027 inflację w celu uda się ustabilizować. Jeżeli popatrzymy na to z takiej najbardziej prostej perspektywy, gospodarka, która rośnie w tempie ponad 3 z inflacją przekraczającą cel przez 8 lat z rzędu, to nie jest realizacja mandatu. Z tego powodu nie widzę przestrzeni do obniżek. Drugi argument to jest to, że my cały czas nie mamy gwarancji, że ta stopa procentowa, która jest obecnie 5,75, sprowadza inflację do celu. To, co mówiłam o tym, co się może wydarzyć w roku 2026 i 2027, czyli naprawdę bardzo daleko w przyszłości, to jest z prawdopodobieństwem z grubsza 60%. To dalece nie jest pewność sprowadzenia inflacji do celu. I jeśli się weźmie pod uwagę te dwa główne argumenty, no to dyskusja o tym, że dzisiaj jest jakakolwiek przestrzeń do obniżek, jest przedwczesna. Naprawdę trudno jest dyskutować o tym, że gospodarka dzisiaj jest w jakiejś trudnej sytuacji i potrzebuje takiego wsparcia, a nawet gdyby potrzebowała, mandat Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej brzmi stabilizacja cen oraz sprzyjanie polityce gospodarczej rządu, o ile nie stanowi to zagrożenie dla stabilizacji cen. 8 lat powyżej celu. Taki będziemy mieli koniec, jeśli się w 27 roku uda ustabilizować inflację. To dalece nie jest realizacja mandatu. No ale Polacy, zwykli obywatele i przedsiębiorcy, no mają drogie kredyty. Polacy, zwykli obywatele i przedsiębiorcy mają szybko zmieniające się ceny w sklepach. Koszt kredytu jest wysoki, między innymi po to, żeby sprowadzać inflację do celu. To nie jest jakiś skutek uboczny, niepożądany naszych działań, to jest główny instrument naszego działania i tak jest od samego początku tego epizodu inflacji, czyli od roku 2019. W praktyce nie wydaje się, żeby nominalne stopy procentowe zniechęcały ludzi do brania kredytów. Ekonomia jest prosta, ale nie zbyt prosta i bym zachęcała do tego, żeby jej nadmiernie nie upraszczać. Ciekawe będzie pewnie to majowe posiedzenie Rady, ono już 6 i 7 maja. Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Polityki Pieniężnej, była naszą gościnią w studiu w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A u nas już kolejni goście. Łukasz Gabler, menedżer odpowiada za budowanie relacji publicznych w TikToku. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Pietraszewski, twórca i prezes bajki Pana Kleksa, pierwszego w Polsce Centrum Kultury, Nauki i Zabawy dla Dzieci w Katowicach. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. A porozmawiamy o tym, jak muzea, festiwale, teatry, no wszelkie instytucje kultury mogą wykorzystać do promocji swoich działań oferowane im dzisiaj nowe technologie, media, platformy. Państwo w TikToku sprawdzili, jak instytucje kultury wykorzystują te narzędzia, no i co wyszło? A wyszło bardzo dobrze i radzą sobie też coraz lepiej. I to nie tylko na polu upowszechniania kultury, czyli tego forum realizowania tej takiej podstawowej misji wszystkich instytucji kultury, ale także dla tworzenia dialogu, włączania się w dialog społeczny, uczestniczenie w rozmowach i debatach dotyczących najważniejszych kwestii, o których dyskutuje także społeczeństwo. Jest to taka zupełnie nowa formuła uczestnictwa instytucji kultury poprzez media, platformy media społecznościowe w tym dialogu. Wybór jest olbrzymi instytucji, które można polecić jako te wiodące, ale myślę, że muzea na razie radzą sobie w tym najlepiej. Chociaż też podam takie informacje, że u Państwa na platformie ponad 1,5 miliona treści związanych ze światem kina chociażby. Tak, kino jest oczywiście bardzo ważne dla społeczności TikToka, także ze względu na formułę samą, tak? Czyli no tak, komunikację. I wykorzystywania, dokładnie, krótkiej formuły filmowej. Kino ma wpływ na to, w jaki sposób wyglądają treści na samej platformie, bo często korzystamy, czy też twórcy korzystają z formuły, jak gdyby wykorzystywanej także przez kinematografię, ale to także dyskusja w ogóle o filmach i o tym, co się dzieje. To krytycy filmowi, to społeczności dyskutujące, analizujące filmy, seriale. Jest to cała duża społeczność, która wokół filmu skupia się i debatuje tak naprawdę. Panie Grzegorzu, pan no w praktyce, prowadząc instytucje kultury, na pewno wykorzystuje te wszelkie narzędzia. Od samego początku, jak pan to rozwijał u siebie? To ja może zacznę od tego porównania, tego przykładu kinowego, no bo my jako bajka Pana Kleksa no jesteśmy właśnie Kooproducentem Nowej Akademii Pana Kleksa i Kleksa i wynalazku Filipa Golarza i właśnie podam przykład na TikToku, jakby jednym z głównych narzędzi są trendy i w Akademii Pana Kleksa w filmie jest moment, kiedy główni bohaterowie dziecięcy przechodzą do świata Akademii, wykonując pewny specyficzny taniec i ten taniec stał się no, gigantycznym trendem 1,5 roku temu właśnie na tej platformie społecznościowej. I słuchajcie, no dla nas tym, że dzieci sobie to wzajemnie polecały, przy naprawdę niewielkim nakładzie marketingowym dotarliśmy do 2 milionów dzieciaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, jak można, wiadomo, budżety marketingowe produkcji filmowych w dzisiejszych czasach, gdzie o tego widza kinowego no bardzo mocno trzeba się nawalczyć, są dużo skromniejsze i przykład naszej kooperacji z TikTokiem wspominam genialnie. Do dzisiaj tam ten trend jest jednym z wiodących na polskim rynku. A wracając do... Inne media i narzędzia też pan wykorzystuje? Oczywiście. No dzisiaj wie pani, my jesteśmy jednostką, firmą docierającą do dzieciaków. No to albo grasz na ich boisku, albo cię nie ma. I oczywiście i dużo, dużo fajnej takiej formy edukacyjnej tam wrzucamy. Pokazujemy im, jak wyglądamy od środka. I z dumą muszę się przyznać, że byliśmy jedni z pierwszych, bo już nasze konta są od kilku lat, to już idzie w setki tysięcy, miliony polubień naszych treści. Co więcej Państwu powiem, niedawno ja założyłem swoje prywatne konto właśnie na TikToku. Mam taką pasję, że latam po całym świecie, odwiedzam parki rozrywki. No i słuchajcie, sobie tam właśnie wrzucam filmiki z tych parków rozrywki totalnie dla własnego chillu i fanu. No więc co tu więcej dodać? No uważam, że po prostu trzeba dzisiaj w tym świecie być. Że dzisiaj się nie istnieje po prostu bez takiej obecności. Rozumiem, że pan też ma swoje konto. Tak, mam konto, też korzystam z platformy, obserwuję. Akurat film jest jednym z tych obszarów, które mnie interesują, więc też obserwuję to, w jaki sposób i festiwale filmowe są relacjonowane na TikToku, bo i Berlinale na przykład ostatnio również było częścią tej dyskusji, która toczy się na platformie wokół filmów, nagród, tak, krytyki, która toczy się także wokół poszczególnych produkcji. No, ale też mnie ciekawi to podejście i czerpanie inspiracji z zewnątrz, czyli przenoszenia tych umiejętności jakby i technicznych, i operatorskich, ale także pewnych estetyk na platformę związanych z tym, jak tworzy się filmy, jak tworzy się te krótkie produkcje wideo. No właśnie, niektóre my się dzięki temu też uczymy, prawda, pewnych rzeczy takich, które później nawet no, zawodowo mogą się też nam przydać. Zdecydowanie tak. Wystarczy wspomnieć chociażby taki też kolejny trend, który dotyczył estetyki filmu Wesa Andersona. Tak? Ona jakby weszła bardzo mocno na platformę. To było też bardzo widoczne, w jaki sposób ludzie inspirowali się tym reżyserem, aby tworzyć swoje własne treści. No właśnie. No ja muszę powiedzieć, że ja też się często inspiruję właśnie na różnych mediach społecznościowych, platformach, wykorzystując różne narzędzia. Przyznam się, że chociażby wczoraj byłam na wernisażu w Muzeum Śląskim. Świetna nowa wystawa. No ja bym o tym nie wiedziała, gdyby to do mnie nie wpadło właśnie przez różne tego typu media. Tak, ta promocja jest bardzo istotna i rzeczywiście jakby pozwalają platformy docierać także do zupełnie nowych odbiorców. Nie tylko do młodych generacji, ale także i do ludzi, którzy po prostu interesują się pewną tematyką, tak, pewnym obszarem. Bo muzea wychodzą teraz poza tylko i wyłącznie jakby takie standardowe podejście do promowania swoich własnych, nie wiem, przestrzeni ekspozycyjnych czy w ogóle wystaw, nazwijmy to ogólnie, a wchodzą, tak jak powiedziałem, bardziej już takie obszary dyskusyjne, zainteresowań, tak aby przyciągnąć zupełnie nowych odbiorców. I w tym przypadku platforma TikTok, która opiera się jakby także obserwowanie materiałów związanych z zainteresowaniami, nadaje się do tego idealnie. No, pan wspominał o tej najmłodszej grupie odbiorców, ale rozumiem, że i do starszych chce pan, panie Grzegorzu, też trafiać. Nie wykluczajmy z tych mediów nowoczesnych też starszych osób. Ja potwierdzę, co pan Łukasz tu wspominał, że rzeczywiście tak kilka lat temu miałem wrażenie, że ten przekaz w tych mediach społecznościowych właśnie, chociażby w TikToku, bo powiedzmy tam Facebook ma zupełnie inną społeczność, jest kierowany tylko do młodych osób. Teraz nie. Teraz rzeczywiście już staramy się dwa filmy zrobić takie stricte pod powiedzmy nastolatków, a jeden pod dorosłych i rzeczywiście on wcale nie ma dużo gorszej oglądalności. Dzisiaj to jest sztuka. Dzisiaj powiem Państwu, że u nas ten zespół się tak sprofesjonalizował, tak powiększył od osób, które to kręcą, poprzez osób, które występują, wreszcie na samym końcu osób, które to montują, podkładając dźwięk, że kiedyś wystarczyło wyjść z telefonem i coś zrobić, a dzisiaj jest tak bardzo dużo treści, tak bardzo dużo profesjonalnych treści, że rzeczywiście trzeba się postarać, żeby te zasięgi zdobyć. Ale dodałbym jeszcze jedno ważną rzecz, która z kulturą i mediami społecznościowymi mi się kojarzy. Przykład, który pewnie już każdy zna, czyli PZ, jego piosenka, która dostała drugie życie, a my usłyszeliśmy genialny głos młodej dziewczyny, która gdyby nie pewien trend na TikToku, nigdy pewnie nie miała szansy, by się wybić, a dzisiaj każdy tą piosenkę kojarzy pewnie nie z oryginalnym wykonaniem PZ-a, tylko Michaliny chyba, o ile dobrze pamiętam imię. Więc jak fantastyczne możliwości możliwości właśnie rozwoju młodym twórcom dają te narzędzia społecznościowe. Tak, to... tak. Ta historia domu nad wodą, rzeczywiście PZ-a to jest fantastyczny przykład tego, w jaki sposób właśnie też inspiracja zaczerpnięta z tego świata rzeczywistego, świata muzyki, przeniesiona na ten świat cyfrowy, pozwala jakby także wzrastać i rosnąć indywidualnym twórcom, bo rzeczywiście dzisiaj mówimy już nie o kimś, kto przez przypadek zamieścił tą piosenkę na platformie, ale także już o uznanej autorce. Mhm. Tak, no ja właśnie widzę to, że coraz więcej instytucji korzysta, fajnie się to rozwija. Oczywiście są pewne zagrożenia czasami, no chociażby przy dzieciach, prawda? No to też musimy tutaj na to zwracać uwagę, ale sam resort kultury zachęca do tego, żeby właśnie kina, teatry, muzea korzystały z tych nowoczesnych technologii. Właśnie pani Sylwio, to co powiedziałem, że jeżeli nasze dzieci tam są, no to my nie możemy się na to obrażać. My musimy być tam, gdzie one i właśnie tam im pokazywać pozytywne trendy, bo jeżeli my tego nie będziemy robić, no to zostawimy to właśnie tym zagrożeniom, o których pani wspomniała. Tu się nie ma co obrażać. Dokładnie. Myślę, że pan ma podobne spostrzeżenia. No tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o odbiorców, to należy do nich docierać każdym możliwym kanałem, tak? Komunikacji. Nasza platforma jest jednym z nich, a oczywiście odbiorca na platformie to jest odbiorca 13+, więc zdecydowanie jakby trzeba patrzeć w tym kierunku i też zwracać na to uwagę. Natomiast tak jak było to wspomniane wcześniej, no demografia platformy zmienia się, tak? Także to nie są już tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Teraz tak. z długością jak gdyby i z funkcjonowania aplikacji czy platformy na rynku zwiększa się także liczba osób, które z niej korzystają, a także i wiek osób, które No i ci pierwsi się starzeją, są coraz... No to też właśnie, prawda. Na natura, właśnie, prawda? Tak, to naturalny proces. No ja się przyznam, nie mam jeszcze konta na państwa platformie. Być może, no zobaczę, bo może skoro ta granica wieku się podwyższa, ja założyłem rok temu, więc naprawdę nie ma tu żadnych limitów wiekowych. Zobaczymy, jak to. Ja wspominałam o tej wystawie, tylko dodam. Talent, pasja, intuicja. To jest ta wystawa w Muzeum Śląskim. Jeśli państwo będą w Katowicach, to naprawdę warto tam zajrzeć. Wystawa prezentująca artystki, artystów nieprofesjonalnych, chociaż prace są naprawdę bardzo profesjonalne. A naszymi gośćmi tutaj w Katowicach byli teraz Łukasz Gabler z TikToka i Grzegorz Pietraszewski z bajki pana Kleksa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. A teraz do naszego studia w Katowicach zajrzał Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam pięknie. Panie prezesie, już w maju ZUS zacznie wypłacać nowe świadczenie. Czekają na to świadczenie tysiące osób z niepełnosprawnościami, a mowa o dodatku dopełniającym do renty socjalnej. Ile to będzie? Dodatek dopełniający do renty socjalnej to całkiem spora kwota, bo dokładnie 2610,72 zł brutto. Natomiast warto podkreślić, że nie przysługuje on każdemu, kto pobiera rentę socjalną, a jedynie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Czyli mówiąc wprost, jeżeli taka osoba posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanej przez lekarza orzecznika ZUS, to taki dodatek otrzyma wraz z rentą socjalną płaconą w maju, oczywiście z wyrównaniem od 1 stycznia. Kolejna rzecz. Niedawno informowali państwo, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, czyli co, emeryci, renciści mogą spać spokojnie? Jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to nasi klienci, emeryci, renciści, ale też osoby pobierające różnego rodzaju zasiłki zawsze mogą spać spokojnie, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mogę powiedzieć, że to wręcz jest nasza misja na czas i w odpowiedniej wysokości przekaże świadczenie, czy to na rachunek bankowy, czy też dla tych, którzy wolą nieco bardziej tradycyjną formę w postaci przekazu pieniężnego. Takim wskaźnikiem, który obrazuje, jaka jest sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami składkowymi i wskaźnik ten na koniec roku 2024 wyniósł 83,5%. I to był drugi najlepszy wskaźnik w historii ostatniego ćwierćwiecza. No i jeszcze jedno pytanie, bo ostatnio wszyscy mówią o deregulacji. Co na to Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Ja mogę powiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisuje się pod deregulacją, ale dobrze rozumiem. rozumianą obydwiema rękami. Ja tu zawsze mam taki dylemat, że lubię przywołać mistrza Mleczkę, który jakiś czas temu taki miał śmieszny rysunek o obywatelu, czego obywatel nie powinien robić bez sensu, więc wszelkie zmiany w przepisach, wprowadzanie nowych przepisów powinno się odbywać z sensem, czyli z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis, z zachowaniem możliwości konsultacji społecznych. Po pierwsze, nasi klienci nie mieliby problemów z ich rozumieniem. My też często nie musielibyśmy tłumaczyć, dlaczego jeden przepis należy czytać w powiązaniu z drugim przepisem i w odniesieniu do trzeciego przepisu, bo czasami takie konstrukcje bywają. Po drugie, proste przepisy łatwo wytłumaczyć naszym klientom, a co więcej, łatwo je zelektronizować, czyli z naszego punktu widzenia zapewnić bardzo szybką obsługę, a z punktu widzenia klienta bardzo szybko rozwiązać jego sprawę, z którą przychodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, co w tej chwili jest na topie, to oczywiście składka zdrowotna. Może to nie jest czysta domena Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale my tę składkę pobieramy od przedsiębiorców, w zasadzie od wszystkich płatników. No jak sobie pomyślimy, od jakiej podstawy wymiaru płacona jest ta składka, a od jakiej podstawy nalicza się ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, to są one różne. Gdyby były zbliżone do siebie albo w ogóle jednakowe, to pewnie wszystkim nam żyłoby się lepiej. I to już wszystko z Katowic. Anna Regulska, Monika Suszek, Paweł Zieja, Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Po 10:00 przeniesiemy się w Trójce do Poznania. Tam czeka już na Państwa Justyna Grabasz. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13:05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15:00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wiosenną moc korzyści w salonach Forda. Wybierz stworzonego dla Ciebie hybrydowego, oszczędnego SUV-a. Elegancką Kugę z silnikiem 2,5 litra w technologii Full Hybrid lub Plug-in Hybrid. Albo stylową Pumę. Dynamiczne w trasie, zwinne w mieście, komfortowe. Teraz SUV-y Forda, Puma i Kuga z nowego rocznika dostępne od ręki w salonach Forda z korzyścią finansową nawet do 39 tysięcy złotych i ubezpieczeniem na rok. Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu. Takiej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś. Suszarka jonowa Babyliss w super cenie za 99 zł. Media Expert. Widzę, że u Pani poranny rozruch